ऐं मूसा ऐं संदसि भाउ ॾांहुं वही कयोसूं। तव्हीं पंहिंजी क़ौम लाइ मिस्र में घर बणायो ऐं उन्हनि पंहिंजनि घरनि खे क़िबले जे साम्हूं करियो ऐं निमाज़ पढ़ो ऐं मोमिननि खे ख़ुशख़बरी ॾे।